Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En lang række danske selskaber ramt markedet her til morgen, eller ja, deres regnskaber. Vi har fået tal fra blandt andet Ørsted Demander og F.L. Schmidt. Sidst nævnte taler vi med om små 20 minutter, mens jeg her i studiet kan sige velkommen til Lars Svendsen og Helge Larsen, redaktør på Aktiesite Pro Investor. Velkommen til begge to, de herrer. Ja, tak. Tak, fordi I vil tage endnu en sving om med os, eller med mig her i studiet og med lytterne. Du er også, Helge Larsen, ikke kun fordi vi godt kan lide det, men også fordi vi skal tale Genmap her og om lidt. De kom jo med en opjustering i går. Jo, efter det gjorde de. Ikke overraskende, men det gjorde de i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at starte i markedsvendelsen, og den har du. Vi fik jo, det var inflationstal for USA, vi holdt et øje med i går. Og de holdt sig på niveau med dem, vi fik i juni måned, og det mener jeg, hvis du er nogen er meget acceptabelt i hvert fald, så fik vi okay stigninger i går. Det er kun 5,4%. Det er jo så alligevel højt. Så når renten ligger nede mellem 0 og 1, så er det jo fint. Så er det fint, men C25 lukkede med en lille fald i går, og det var jo gårsdagens regnskaber, der trak ned. Ja. Vestas, de lagde ud med et fald på 6%, da vi stod her i studiet i går, men endte så landet på, hvad er det, uforandret til 2,42 af deres kurs. 45,9, ja. ISS. Ja. Au, og de meldte jo ellers ud, de ville lande, som de havde regnet med foråret, men den satte sig 6%. Ja, men den er jo... Når man er jo, at aktien er jo kørt nok for meget op, og i virkeligheden er det et selskab, der er i krise. Og det handler om gæld. Det der regnskab, det kommer der godt være, at nogen synes, at de sidder og kigger på det som investorer, men det handler om at fortælle kreditorerne, at de har obligationer og gæld på 18 milliarder. At plus det løse noget leasing og lige om lavn, at vi skal nok trække den hjem, selvom vi stort set ikke tjener nogen penge. Og de penge, de tjente, var jo på frasalg. De solgte et synligere, så vidt jeg forstod det, slamsur butik nede i Schweiz, og det gav 400 millioner i gevinst, og det er sådan set der, at overskuddet ligger. Og alt det andet, de skriver jo også, at når gælden, den er jo gået lidt ned faktisk, det er jo pænere, men den kommer op i resten af året, det er jo fordi formentlig de skal tære på, de har jo hensat 1,8 milliarder de alt har, de skal æde op af til blandt andet afvikle forsvarskontrakten og herhjemme, og måske også noget af det nede i Tyskland, så nej, det er ikke godt, jeg bliver langt væk. Og hvis du tror, jeg skriver noget om det, der I kan læse det senere, når jeg har fået det. Hvis I tror, at det her det er G4S en gang til, så skal I bare vide, at det går, hvad det bliver det, men det er om 3 år. De er så langt ude i skoven, så du ikke drømmer om det, og de har meget mere gæld, end G4S havde. Og til sidst, da han havde, jeg fulgte meget med i den, og var med og hente den i kurs 7, og jeg solgte på 12, så endte det, men jeg fik de ikke til 23 for det til sidst. Men det var en ørkenvandring. Er det en ørkenvandring, som ISS og Jacob Rup er ude i, Helge Larsen? Svendsen, det her, de har i Tyskland, det er Deutsche Telekom, ikke? Altså, de har nogle store problemer dernede. Ja. Altså, de skriver jo i den melding, der kommer i forbindelse med regnskabet, at de er nogenlunde hands-on, altså de er nogenlunde styr på de problematikker dernede. Tror du det? Det siger de. Det siger de. Okay. Men det, der er et af problemerne for ISS, er jo, at til synligheden er der jo problemer alle vejen. Og det er jo det, der er... I gode gamle dage var Norden et stærkt felt for dem. Ikke? Det er jo, hvis man siger det i dag, så griner folk og siger, nå ja, det var det engang. Ja, det var det. Men det er det ikke mere. Så blev England til store forbilleder af lokomotiv og produktudvikling og privatisering og alt det der, og sygehuskontrakter, og jeg ved ikke hvad. Det er det heller ikke mere. De er tydeligvis de ret store problemer i England, faktisk. Nu er Frankrig, det er også, under gevaldige, de har måttet nedskrive goodwill dernede for, var det 450 millioner. Mm. Det er jo Europa, det er galt. Så det er en længere rengøring, Jacob Rup, han er i gang med ISS. Det skal jeg hilse at sige. Ja. Der er meget. Og så havde de til at begynde med, havde de jo helt ballade med det der IT. Halløj, der fandt de ud af, om de havde måske lige brug for at investere. Vi havde jo ISS op på bænken i går, Nej, jeg vil bare lige vide, men er du ISS, Helge, eller over? Nej, det er jeg ikke, men det er sådan en case, jeg kigger på, fordi det er sådan et typisk eksempel på en service, global servicevirksomhed, der bliver utrolig hårdt ramt inden på grund af vores corona, for eksempel, ikke? Og folk, der bliver hjemsendt, der er alt muligt, jeg tænker, hvordan i alverden overlever de, når der der ikke er nogen kontor til at gøre rent i og så videre, ikke? De har jo andre ydelser end det, men... Jo, catering er jo hårdt. Ja, de har fået 400 millioner fra, i første halvår fra alt det her tomgangsydelser og sådan noget. Så der var ingen af jer to, der var fristet til at samle op i går, selvom vi fik et fat. Jeg skal lige omkring ind, det er altså dagens regnskab, vi skal fat i, men Vestas kom jo også i går, den danske folkeaktie, kan vi jo godt kalde det, Helge Larsen. Ja. Hvor står du med den? Jeg står på den måde, at som jeg har stået i rigtig mange år her med, at den grønne trend, den er kommet for at blive, og den vil vokse. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det her med, at vi skal omstille fra sort energi til grøn energi, det vil bare blive ved. Mm. Så er det et spørgsmål at finde vinderne. Det er også et spørgsmål, om man kan sige, at konkurrencen bliver så hårdt, så marginerne bliver hele vejen rundt bliver presset. Sådan går det jo, når noget er populært, og der er rigtig mange spillere, der var ind i branchen. Der er jo det problem, for ikke så meget for Vestas, men måske for Ørsted også, at der er jo mange, der vil gerne vil ind, og olieselskaber, der vil konvertere deres sorte penge, undskyld udtrykket, men det sorte penge til, som det er. Ja, dem vil de godt grønvaske, og det gør de jo så ved at gå ind i den her branche, hvor der er rigtig mange grønne selskaber i forvejen. Mm. Så der bliver hård konkurrence fremover. Og så har vi haft coronaen, og der har jeg simpelthen ikke forstået, at lige siden da faldene kom der på de grønne sager, Ørsted og Vestas kom her i starten af året, så har jeg simpelthen ikke kunne forstå, at skulle Vestas der jo ikke blive ramt af det her? Altså, den her værdikæde, vi har fra jord til bord, eller fra jord til vinge, der svinger, ikke? Den er hårdt presset. Bare se fragtpriserne, hvis man skal have en vinge fra det ene sted til det andet. Ikke? Hvor dyrt det er. Men alle råvarer af materialer og materialemangler, og alt muligt, hvor man skal sende noget, der subsidierer, eller der går ind i stedet for, og sådan kan man blive ved. Så det må ramme Vestas utrolig hårdt. Og der er rigtig mange på mine mange Facebook-sider, der med, hvor jeg har Vestas inde og diskussion om det, så er de sådan blevet lidt sure på mig, når jeg har nævnt det her. Det er klart, de sidder alle sammen og har Vestas. Ja, og det skal man... men altså, realiteten er jo, at Vestas bliver nødt til at... Og jeg har tænkt på, om der kom en nedjustering for Vestas på forhånd. Det kom der i går. De ventede til dagen. Ja, og så får vi en præcisering, og deres kommunikationsfolk, de er verdensklasse derovre, så det lykkedes den. Og få ikke... Jeg ved ikke, hvordan det står til i dag med Vestas. Hvad er kursen på den? Ja, den er 2,43 falder. Ja, nej, den er uff. Men Helge, det lyder lidt som om, du er lidt, Michael Friis pegede også på det i går, at på den lange bane, så ligger de jo det rigtige sted. Men at nu fik vi den her nedpræcisering i går, kan vi kalde det, at der måske venter lidt mere af det dårlige fremadrettet. Ja, nu må vi se, det er helt ærligt, den her delta-variant, vi har nu, der er så smitsom. Mm. Og vi før udsendelsen snakkede om, hvad der sker i Kina. Havne, der lukker ned i Kina. Ja, det er også rigtig klog. Mm. Altså det for mig tegner det, altså folk kan snakke lige så meget, de ved om renter og centralbanker og inflation. Altså er der noget, jeg tænker på, det er, hvad sker der, hvis den her delta, den og ryger i vejret. Og det der er, det talte vi også om i går, og det kan godt være, at vi synes, vi kan åbne her i Europa, gøre det på en anden måde. Når vi taler Asien, så er der altså nogle helt andre restriktioner, der er tale om. Og hvor er verdens fabrik, ikke? Altså, den er, det er jo i Asien. Og måske også lidt innovationscenter, kan vi også kalde det efterhånden, men du har ret. Ja. Okay, så du er altså ikke den, der har været inde, og har du Vestas, Helge? Nej, det har jeg ikke, men det er jo fordi jeg mener, at princippet der på nøgletallerne er alt for dyr. Ja. Og jeg kan, altså Vestas er en ny aktie, den kan du jo altid komme ind i på et tidspunkt. Og jeg et eller andet kan sted... Kan man jo så, ja, det ved jeg godt, men der, man skal måske også, når udskillelsesløbet... Lad os nu sige, jeg synes, det er imponerende med regnskab, de kommer med trods alt. Det kunne have været meget værre, ikke? Altså det har man da set hos konkurrenterne, Siemens, Gamesa og så videre, ikke? Så altså nøgletallen, der er det vanvittige priset, det er Ørsted jo også. Altså, så den dag, der kommer et knald og en korrektion i markedet måske, og det gør der jo som regel en gang imellem, ikke? Og det bruger vi meget tid at snakke på om, ikke? Så der kan man jo, der kan det godt være, at jeg får Vestas ind på bogen igen. Du fisker? Du skal fiske. Ja, det vil jeg gerne med de dyre aktier, som ligger i de meget lange trende. Ja. Men hvor køber du så? Men du hvad, det vil jeg gerne vende tilbage til, fordi vi skal lige have, selvfølgelig skal vi have din tech på det generelle marked, Helge, og hvor i dammen du fisker henne. Nu fik vi altså Vestas, der var gårsdagens regnskab sammen med ISS, men her i dag har vi altså også en lang række regnskab, der ligger. Der ligger også Ørsted, som du lige fik smidt på bordet her. Hvordan ser den ud, Helge? Ja, det skal jeg sgu lige have fiat fat i, men det var ikke... Svendsen, kan du ikke lige tage over det? 1,4% ned, og kursen 9,65. Jamen, regnskabet er flot, og de har jo taget 13 milliarder, var det før skat, de har fået tjent 5,4 milliarder på at sælge Borsele 1 og 2, kun en del af vindmølleparken. Det er jo en projektdeveloper, kan man sige. Ikke? Og så beholder han jo halvdelen cirka. Det er sådan strukturen i det, og så tager han stikket hjem på det der. Og det er jo fordi, jamen, når man kan tjene så mange penge på det, ja, hvorfor kan det lade sig gøre? Ja, det kunne godt være, fordi vi betaler alt for mange penge for strømmen. Det kunne jo være, men det forstår politikere også sådan nogen, ikke? Det er da derfor, du kan se ham her. Nå, Ørsted? Ja, ja, men det er jo den måde, de tjener penge på, så det er jo, hvad det er. Og så synes folk, det er godt, og ja, det er jo ligesom at stjæle slik for børn. Men hvad hedder det, politisk velsignet, ikke? Så er det godt. Men han ligger jo der og giver sig lidt, og der er jo så mange, som Larsen jo også siger, der vil ind i det der felt, og der skal jo også, der er brug for enormt beløb, det kan jo også slet ikke bære, så der er jo brug for, de bliver jo, kommer jo til at have en markedsdel på 5%, ikke? Hvor de vel i dag har inden for hav, ligger det jo helt op, ikke? I toppen, så, og flere og flere kan finde ud af det der, men der er flere penge i at lave tingene, altså maskinfabrikken, og jeg vil jo sige Kadeler, han med kranskibene, han er jo en af de aktier, jeg har den ikke endnu, men jeg er tæt på at købe den. Altså, det er jo sådan nogen, der kommer til at tjene pengene, frem for dem, der er projektdeveloper, ikke? Og du kan se de der med Copenhagen Infrastructure Partner, som Vestas købte sig ind i, ikke? Ja. Men de er gået fra to drenge, der går ud af døren og får et gylden håndtryk, og i dag har de en virksomhed, som i Vestas betaler 500 millioner for at få 25% af, ikke? Det er trylle penge ud af en blå luft, ikke? Og hvorfor det? Ja, det er fordi, vi betaler alt for meget for strømmen. Og så kan alle, der sidder hjemme og gerne vil være grønne, sidde og glæde sig over det. Det er jer, der betaler. I idioter, I betaler selv for det. Sådan er det. Men, full circle er den gode. Jamen, det er det jo. Men det er strukturen, og de tjener masser af penge, og det gør Ørsted også. Men der vil jo være konkurrence, og Ørsted har jo også ude at sige, at den afkastningsgrad, det de kan få ud af det, for det er jo kapitalplacering. Du bygger en vindmølle, der skal stå i 20-25 måske lidt mere, hvis vi er heldige. Og det sidste år er jo ekstra overskud, at der har de jo sagt, at overskudsgraden den er jo gået fra, var det ikke 12, og vi er jo nede på 7 nu? Fordi der er alle mulige andre, der også være med, ikke? Ja, de tjener jo ikke mere på bundlinjen, end de gjorde før, var det 16-17 eller... Men det, som man kan se, det er, at Ørsted, de har jo de har, som projektfirma eller udviklingsfirma, så er de, har de jo tiltrukket stor ekspertise fra globalt, ikke? Der sidder rigtig mange dygtige folk i det og her. Og de bliver snuppet. Hvad siger du? Og de siver. Ja, altså... Fordi de nu er der alle mulige andre, der kan... Ja, så kommer Equinor og you name it, altså, og så alle de store amerikanske olieselskaber, de har jo også rigtig rent mange penge, og når olieprisen er så høj, så er deres cash flow enormt. Og der er masser af greenwash i det, ikke? Ja. Så det giver jo også et pres på lønningerne hos Ørsted. Så altså, Ørsted, ligesom Vestas, jamen, marginerne der, de stikker ikke af igen, og de bliver ikke lige så store, som de har været tidligere. Men er Ørsted med Mads Nipper i front en af de selskaber, du også har liggende i og gerne jamen, den igen, samle det der? Den ligger jo også alt for, hvad er nøgletallet for den der? Det er jamen, den har en indkapital på 80 milliarder, og en børsværdi på 400. Ja, ja. Og vil du gerne være med ind på det der? Der har Friis jo ret, Enel og alle de andre, der er på vej ind, også Equinor. Der er det jo, køber Equinor, køber du stort set en krone til en krone. Ja, og så får du stort udbytte. Du forstår det over et godt udbytte på hele tiden. Så, og der er cash flow af penge olien, som man kan bære de her investeringer. At det må være bedre, end at betale så meget mere. Ja, men noget, man måske skal tænke på, det er Vestas og Ørsted, det er jo så nogens darlings hos alle de her store ITF'er, og grønt og alt det der. Så alle de der fonde er grønt. Og jeg kan godt sige dig, jeg har jo nævnt det ikke endnu som en mulighed for at komme baglæns ind på det grønne marked i stedet for det sorte. Og så bliver man skældt ud, fordi de har indtægter fra olien. Jamen hvad søren, vi kan sgu da ikke smide olien væk før måske 2050. Men det er børnenes tidsalder, du lever i. Vi har jo en infantil kultur, hvor du har politikere og andre, som ævler bævler op og ikke ved en skid om noget. 85% af energiforbruget på jorden er fossilt. Det er realiteten, og de sidste 15, det er atomkraft, vandkraft og biobrændsel, der roterer rundt. Ikke? Det er situationer, det er det, man skal løse. Men Lars Svensson, du har jo også talt varmt for Equinor. Ja, ja, og det er, og jeg har også, BP vil jo også, det er jo, BP er væsentligt billigere, mener jeg, på nøgletal end Equinor, men det er det, og naturgas, altså hvis man vil tænke logisk i det her, naturgas bliver jo overgangsteknologien væk fra Det får man også bank for at sige, skulle jeg lige til at sige. Ja, ja, der er de rigtig store. Ja. Og det der med, hvis gassen for eksempel i USA, den går jo ind og erstatter de kulkraft i stor stil. Så amerikanerne kan man skælde meget ud på meget i forbindelse med klima, men de har så susen med forstået at få deres kulkraft ud af kraftværkerne og fået noget naturgas ind i, som har en langt mindre belastning af CO2. Ikke? Ja, ja. Så det pragmatiske løsninger, ja, det vil jo så være, at man satsede på nogle energiselskaber, der har gas, og så investerer i vind og sol, og så vandkraft, ikke? Jo. Vi har fået gang i dagens marked her i Millionærklubben. Jeg er Pernille Lindgaard, jeg er Helle Larsen fra ProInvestor, og Lars Svendsen med mig her i studiet. I kan være med på sms'en med jeres spørgsmål. Det er 42 42 03 21. Start med at skrive MIO, så jeres spørgsmål. Der bliver spurgt lidt til Orphazyme. Lars Svendsen, kan du lige stå tyk på? Jeg ser også, ja, det er der ingen, der ved. Nej, den er stedet en hel del. Du kan lige stå tyk på den, for vi skal lige omkring Genmap. Helge Larsen, som kom med regnskab i går efter børsluk med Jan van der Winkel i front. En aktie, som du har talt om de 10 år, du har været med. Og som jo, hvornår gik den egentlig på børsen? 99? 2000? Ja, 2000. Ja, jeg var med fra starten af nullerne. Ja? Ja. Jo. Til 250-300 kroner? 240. Ja. 240, og vi var nede at vinde i 23. Jeg købte dem jo to gange. Jeg købte dem gennemsnitskurs 27. Ah, Svendsen. Jeg sad i 68. Nå ja, der havde du solgt. Jeg solgte på 38, så havde jeg tjent 50%. Det var der, hvor jeg har haft 11 millioner i dag. Jeg havde 4.000. Det var kun 100.000 kilo, eller 100 kilo. Svendsen, jeg kan huske, da jeg så sagde til dig, nu kører toget i 68. Kan du huske det, Pernille? Ja, og så siger Svendsen, ja, du kører bare. Jeg står her og har det godt. Ja. Og jeg forstår ikke det selskab. Nej, det er alt for dyrt. Og hvad har vi nu? Nærmer de sig de 3.000 i børsværdi eller kurs for en aktie? Ja, jeg vil også sige, jeg har jo også haft mine bekymringer undervejs i den aktie. Altså, for det første var jeg heldig at gå ud, da der var alt for meget snak om den der fabrik der, som de lavede, ikke? Ja. Men, og så var man, stod man jo faktisk med et stof, der er Tumumab, som på i 2007 Plessner gik i gang med over på Vejle sygehus, og indgik næsten homeopatisk form, fordi man var så det var så kraftfuldt, så man var så bange for at give patienter noget, de absolut ikke kunne tåle, så man fortyndede det rigtig, rigtig gange, mange gange med vand eller etanol. Vi tager lige julen tilbage, hvis nu man så tænker, Jenna, hvad er det? Og så var man lige ved at opgive det på et tidspunkt. Og så begyndte han at køre, og der var det, jeg sagde til Svendsen, så nu tog kører Svendsen i 68. Og toget har jo kørt med Jan van der Winkel lige siden af de sidste 10 år. Og så vil jeg sige, at der er Tumumab, som nu har... Ja, lad os sige, det er jo deres Alex, vi kender. Deres, det er deres blockbuster. Ja, det er da hans navne på der er Tumumab. Der er Tumumab. Ja. Lige præcis, det er hvad de skulle have... Det er jo det produkt, der trækker, der kender vi jo salgstallene, de har fra deres partner, Johnson & Johnson. Hvad har de ellers af godkendte produkter lige nu? Så har de et stof mod, som der tidligere hedder Sera. Et stof, som man bruger mod sklerose, som tegner rigtig meget fint. Men er det godkendt? Ja, det er godkendt, og det er et nemt stof at indgive i modsætning til konkurrenternes. Og så har de noget til pisser, som er et stof helt tilbage fra 2003, som er bruges mod en sjælden øjensygdom. Så de har de her to stoffer, eller de her tre i pipeline, og så foran, så venter der stof Tisotumumab, et stof mod... som man regner med til oktober, den 10. oktober, så har man haft så en accelereret proces for at få godkendt det. Så har man et fjerde stof. Og så har man jo noget, der hedder Superdar Acoritumumab. Altså, du kan bare sige, hvad det er imod. Vi kæmper. Så er vi med. Så man en Superdar, som godt kan bruges inden for forskellige indikationer, men også inden for knoglemarvskræft, ikke? Men bredere. Men det tager noget tid, inden det kommer langt nok frem til, at vi kan sige, det sætter nogle rigtig alvorlige tal på, hvad det kan sælge for. Så det danske biotech-selskab Genmab, som gør sig inden for kræftbehandling, det er jo et område, som mange gør sig inden for. Altså, der er mange, der også er blevet trukket til og gerne vil være med i denne her. Der ligger mange penge og venter her. Sådan på verdensscenen, hvor har vi Genmab henne her? Hvad tænker du på? Selskabsmæssigt, størrelsesmæssigt? Ja, så er det efterhånden blevet størst. Stort selskab, det er Europas største, så vidt jeg ved, med mål på market cap, ikke? Og Svendsen. Inden for hvad? Generelt inden for biotekselskab. Det ligger på 180 milliarder kroner, ikke? Mm. Og hvad hedder det? Ja, det er jo svært at sammenligne med. Altså nu er jo 8 gange så meget værd, men... Men det er jo blevet en stor kæl, også fordi han er specialiseret, ikke? Men hvad med det der patent? Fordi de har et slagsmål. Der er jo halvøjet. Det der daratumumab der, det er jo faktisk et patent, der er efterhånden temmelig gammelt. Ja, det udløber jo, jeg tror, ved 2030. Ja, man kan få nogle forlængelser på en eller anden måde. Det, der er i det her, det er, at man regner med, at det nye stof, man laver, og man har jo også nogle stoffer, som Janssen går ud og praler med af deres egen. Det er sådan noget inden for det, der hedder DuoBody i deres teknologiplatform, hvor man også ser gode resultater. I det hele taget er pipeline så stor, jeg har svært ved at overblikke det. Og det er der rigtig, rigtig mange andre, der har også analytikere der. Der er virkelig meget, hvis man går ind på Genmars hjemmeside og kigger på hele den der pipeline. Den er enormt stor. Og jeg oplever jo også, når vi holder Q&A med Jan van der Winkel på ProInvestor. Det gør vi 4 gange om året. Vi har ikke lige fået program sat den her efter det her regnskab. Så opdager vi jo også lige pludselig, der går lidt lang tid en gang imellem, når Jan van der Winkel får et spørgsmål fra nogle af vores brugere om et eller andet befærdet indhold i pipeline. Men Helge, deres forretningsmodel, de har jo skruet den her sammen på en fornuftig måde. De får royalties, og det får de, fordi det er ting, de har, og de finder partner til det, sådan set, det meste af det, de har, og det er fint. Mm. Men de nye ting, de har liggende i pipeline, vil de gå så langt med, som de overhovedet kan selv. Så derfor skrues der gevaldigt op for deres omkostningsside i selskabet. Mm. Og det er det, vi har set de senere år. Ikke? Altså, man vil køre det så langt, man kan, uden at have partnerskab. Og man ansætter jo også folk, og man kan se, de kommer jo ind i bunker i selskabet, med henblik på, at man selv skal ud og markedsføre tingene på et tidspunkt. Man bygger jo også, at man har bygget et bygget i Holland, og så bygger man nu et nyt hovedkvarter ud i Valby. Ikke? Så... Nå, fordi det flag, som Svendsen nogle gange har rejst, det der med, at de er en takeover-kandidat, at der er nogle andre, der kan byde sig til. Nej. Var det ikke dig? Nej, jeg har sagt, at den har en struktur sådan, at normalt vil sådan et selskab jo være en takeover-kandidat, men den er blevet så dyr som en børsværdi, så hvis du skal købe den, så skal du jo have flødeskum på, så skal du op og byde 200 milliarder kroner. Og det vil de næppe gøre, fordi du er simpelthen så højt op, at partnerne, de vil hellere, hvis ikke de er en udefra, der prøver at få fat på den, ikke? Johnson vil hellere betale sig fra det løbende, fordi når så der kommer konkurrence ind, det gør der jo altså, det er jo den anden side af sagen, det her, der jo, alle mulige andre kommer jo også med kraftmidler, at så hænger de ikke på den. Det gør det jo, hvis du overtager den. Så derfor jeg kan sige, at han er ligesom blevet så dyr, at han ikke er, det er ligesom DSV, han er heller ikke en takeover-kandidat mere. De er blevet for dyre. Så går det væk, men så vil de hellere betale det løbende, og ja, og det er jo også lidt kompliceret. Der er jo ikke så mange købere til så et selskab som det her. Man har jo altid ment, at Johnson & Johnson skulle købe det op. Og så sparer Johnson & Johnson de der store royalties til Genmab. Ikke? Men Johnson & Johnson er jo bredt ude inden for cancer med alle mulige mindre biotech-selskaber som partner og sådan noget. Så jeg tror ikke, de vil ind og have Genmab. Det tror jeg nok, de synes måske kunne også være lidt farligt, fordi der er jo også med Novartis, og der er andre, som... Ja, det har du ret i. Ja. Den siger jo også her til morgen, Genmab, og vi har jo, den nærmer sig så de 3.000. Og du siger, der ligger altså nogle kurstrækker og venter her i resten, eller er de indpriset? Ja, jeg synes, den er kommet lidt højt op, men altså, nu kan jeg jo se, at det har analytikerne jo også måske ment, men nu er de jo op, der kommer jo flere kursmålsopdateringer her i morges, og der har jeg ikke haft tid til at følge med, men det er så vidt jeg som det ene øje så ligger det jo over 3.000, og det er jo så første gang, at vi bevæger os op i det terræn der for de her store banker og det her. Men du er godt proppet op i din portefølje allerede? Ja, altså, jeg har Genmab og Novo, og jeg kan dårligt få hænderne ned, og selvom der har været noget lidt slappe år siden 2018, ikke, så udspiller det, som jeg skrev i min bog dengang, Tålmodig Investor. Jamen, de to selskaber, det er guld værd for dem, der ikke gider passe deres aktier i pensionerne, for det gør, de passer sig selv. Ja, og sådan skal det være. Ja, sådan skal det helst være. Således, Denmark Børs er kommet med en lille opjustering i går. Om lidt, så skal vi videre til en af dagens andre øvrige selskaber, nemlig F.L. Schmidt, der også er ude med regnskaber. En lille opjustering inden da. Orfasheim, hvad ja, den foregår det, der? Den er helt vild. Den var nede i 5,26, og så nu er den så trådt op, og koster cirka 40 lige nu. Men der er ikke rigtig nogen, der aner, hvad det er. Det mest begævet, jeg har hørt, det er en hypotese, det er, at det er det samme, de kalder for meme stocks, altså de der amerikanere over spekulationsfænomener, de kaster sig ind i alt muligt mærkeligt. Mm. Og der så kan blive sådan nogle ryk i den, fordi den eneste rigtige chance, de har, så vidt jeg forstår det, det er jo, at det her produkt, som er afvist i USA, er også indsendt til registrering og altså godkendelse i Europa og hos EMA-myndighederne der. Og den chance er der stadigvæk. Den skulle være omkring 1. december. Det er den chance, der er. Og hvis man siger, hvis det bliver tilfældet, hvad der måske ikke er sandsynligt, når amerikanerne har sagt nej, men så øger sandsynligt jo ligesom for, at de er blevet bedt om at gå hjem og lave det bedre. Det var sådan set, eller... Det var sidste, det bedre, ikke? På USA. Ja. Så øges den chance jo, hvis den kommer til at køre i Europa, og måske andre lande, der vil følge. Så, men det er den chance, der er, og jeg har kapituleret og trukket mig tilbage. Og, var det mod den lille pik-sygdom, eller var det... Ja. Og overfor sig, er det en, du har fulgt, Helge? Ikke andet som et fænomen med det her meme-fænomen, og jeg har også lavet nogle podcast på Nordnet omkring det, fordi der skal jo ikke ret mange investorer globalt til, som sidder på Robinhood, eller hvor de gør, eller på Nordnet, for den sags skyld, og som ikke sætter sig ind i en case. Hvis de alle sammen løber samme vej, så bliver der saftsus med ske en hel masse i en aktie. Mm. Og man sidder jo bare der sådan hovedrystende, og så tænker, hvornår kommer den næste case inden for det her? Mm. Og det er jo sådan en stoleleg, ikke? Altså man styrter jo rundt, og der er 9 stoler, og der er 10 investorer, ikke? Så hvis du er hoppet med på Overforsam her i det her trend up, så pas, hold lige øje med, der er en stol til dig ved siden af, der er ledig. Der er i hvert fald ikke noget fundamentalt, der tyder på, at den skal ligge der, hvor den gør. Vi skal videre til dagens regnskab. I må gerne tage os hørebøffer på, at vi skal nemlig til cement- og mineselskab F.L. Schmidt, der er ude med regnskab her til morgen, og vi har Vice President, som så smukt hedder, for kommunikation, marketing og bæredygtighed med os her på telefonen, og det er Flemming Wohlmann. Velkommen til, Flemming. Tak. Tak. En lille opjustering af forventninger til årets omsætning kunne I melde ud her til morgen. Det har vi to porteføljeforvaltere her i klubben, som er begejstrede for. Hvordan kunne I komme ud med den? Ja, du kan sige, nu har vi jo kan man sige, levet med corona siden februar reelt sidste år, ikke? Og har lært at navigere i det. Det er klart, vi er i mere end 100 lande rundt omkring i verden, hvor hvis der er 7 tilfælde i Sydney, så begynder Australien at lukke ned. Chile, hvor 72% af vaccinerede lukker ned, osv. Så jeg tror, at vores vurdering er, at vi bliver ret gode til at navigere i det, og så er vi selvfølgelig også nået 7 måneder hen i året, og har selvfølgelig en bedre vurdering af, hvordan året kommer til at ende, og har derfor, kan man så sige, heldigvis kunne justere vores guidance på året, og kan man sige, hæve bunden i guidance på omsætning. Mm. Og det er vi selvfølgelig glade for. Men selvfølgelig først og fremmest er vi super glade for resultatet i andet kvartal, hvor der er fremgang på faktisk alle parametre. Selv som en, kan man sige, en gammel vestjyde, så har jeg virkelig skulle lede længe efter, at jeg overhovedet kunne finde noget som helst negativt i det regnskab. Og det er der ikke, så det er vi rigtig tilfredse med. Nu har vi talt en del om Delta-varianten her i studiet, Flemming, hvordan det kommer til at påvirke. Nu ser I blive gode til at navigere omkring det her, men vi står måske foran måske en anden bølge, og det er jo så specielt Asien, der er ramt her. Hvordan er jeres beredskab i forhold til det efterår, der venter os? Men det er godt, altså forstået på den måde, at du kan sige, jeg synes jo, de fleste lande rundt omkring har jo fundet en eller anden måde at navigere rundt i det, altså og gøre det selvfølgelig på mange forskellige måder, men i forhold til, hvor restriktiv man er, hvor ikke restriktiv man er, vores kunder, de store mineselskaber, er jo ikke interesseret i at få nogen ind på deres store site, som potentielt kan have smitten med. Så det finder man også en måde at navigere i. Det har vi selv gjort, synes jeg også, med stor succes at kunne navigere i det med alle de besværligheder, der er. Så ja, vi er stadigvæk midt i en pandemi, men jeg synes, vi ledelsesmæssigt håndterer det ret godt. Så I kan jo ikke gøre meget andet. Hvornår kommer der en anden variant, osv. Det er jo totalt umuligt at forudse, men jeg synes faktisk, at at vi og vores kunder og de lande, man nu er i, kan man sige, sådan, har fundet en form for en modus i forhold til ligesom at håndtere det her også. Mm. Også har forstået, at det der med at træde på bremsen og lukke landene ned, det kommer der ikke noget godt ud af. Vi bliver nødt til at finde en eller anden mellemvariant, hvor vi holder, kan man sige, essentielle forretninger kørende. Mm. Det tror jeg også har været læren fra sidste år hos rigtig mange regeringer rundt omkring i verden. Nu, den sidste, vi hørte fra jer inden det her regnskab, det var jo opkøbet af ThyssenKrupps mineforretning. Og nu fik jeg jo sagt, cement- og mineselskabet FL Schmidt. Skal vi fremadrettet sige mine- og cementselskabet FL Schmidt, eller hvordan? Det tror jeg er rent semantisk, det bestemmer du selv. Men jeg forstår selvfølgelig godt spørgsmålet. Det er klart, at vi er selvfølgelig godt tilfredse med, også midt i kan man sige, den her pandemi, at det har været muligt for os at købe en af vores største konkurrenter. Og det siger jo noget om, at den styrke, vi har haft, og den måde, vi har kommet ud af 2020 på, og selvfølgelig også her første halvdel af 2021, at det faktisk har været muligt for os at købe en af vores største konkurrenter. Det er klart, det der er en større vækst også i mine, der er lidt mindre vækst i cement, så selvfølgelig forskyder det en lille smule, men vi er i dag, og det vil vi også være i fremtiden, både i mine og i cement, og ser også nogle klare synergier mellem de to forretningsområder. Mm. Jeg har en af dine aktionærer med her i studiet, Lars Svendsen. Det er mig. Som ser meget glad ud her til morgen, eller jamen, hvad? Jamen det er jo, og det er jo der, nu er der jo den der aktietegn, der lige ligger en skygge over det. Det er jo det der problem lige nu, som børsmæssigt, ikke? Men må lige spørge, hvor meget bagefter, I må da være bagefter med ordreafviklingen, på grund af alt det her corona og konkurrenter, der kan ikke komme frem og alt muligt. Har I sådan væsentlige tidsforsinkelser? Ja, så du kan sige, at hvis du ser på vores ordrebog, så begynder den nu at nærme sig 2019-niveauet. Det er jo i hvert fald en god nyhed, at ordreindgangen er 42% nu. Det er klart, at den konverteringsrate, som vi normalt opererer med, altså hvor lang tid tager det også at levere på de her ordre, den er længere. Det er den alt andet lige. Det er jo selvfølgelig både noget med, hvis vi bygger som et eksempel en kovermine i Kazakhstan, så er det jo ikke kun at få vores udstyr frem til Kazakhstan, det er selvfølgelig også at få vores medarbejdere frem til Kazakhstan, osv. Og der er en forsinkelse på det sammenlignet med et normalt år. Men igen, altså ordrebogen ser rigtig, rigtig fin ud, og der, igen, der er vi mere nu faktisk tilbage i noget, der begynder at ligne 2019. Ja, men kover må jo være, nu når du rører den jo selv, det er jo et af de største felter i ude, har i øjeblikket med ordre, og den grønne omstilling og alt det der. Er der vild jubel der? Ja, det er der, og du kan sige, at alle vores kunder kører jo altså fuld damp afsted. Ja. Og det er klart, at der er altid sådan en lidt forsinkelse i mineindustrien, fordi lige nu så producerer kunderne alt det, de overhovedet kan slippe afsted med, fordi der er rigtig gode penge, man kan lave nu. Og tilsvarende, så er det også klart, at så venter de jo med at indkøbe nyt udstyr så meget, som de overhovedet kan. Men det er jo klart, der er jo altid bare en tidsforsinkelse i det, fordi altså før eller siden, så skal de jo have, kan man sige, noget nyt udstyr ind og have opdateret nogle ting osv. osv. Så der er også, du kan sige, der er noget timing, som er lidt usikkert, men det er klart, både kobber, men også i virkeligheden mange af de andre mineraler, zink, nikkel, men også lithium osv., det ser jo enormt positivt ud. Ja, det må det da gøre. Er I rigtig klar til det der avancerede jordarter og alt det der? Hvad sker der der? Ja, men altså, du kan sige, det er jo også det, som jeg synes, der er væsentligt i forhold til opkøbet med ThyssenKrupp, det er jo, at hvis du ser de næste mange år en enorm vækst i alle mineralerne, fordi det er ikke kun en af mineralerne eller to, det er faktisk samtlige mineraler, hvor der er vækst. Og det er jo også derfor, at du kan sige, timingen af ThyssenKrupp er så vigtig, fordi vi jo også får tilført 3400 nye kollegaer, som alle sammen er mine eksperter, fordi vi køber altså kun minedelen ud af ThyssenKrupp, vi får ikke alt muligt andet overhead med. Vi får en hel masse teknologi fra ThyssenKrupp. De har nogle produkter, vi ikke har, og så videre. Og så har de selvfølgelig også først og fremmest en adkomst til alle deres egne kunder, hvor vi tror, at der kan vi lave meget mere service og aftermarket op på deres kundebase. Så på den måde kan du sige, i forhold til de spørgsmål, er vi så klædt på til den vækst? Ja, vi er klædt på til den vækst med vores egen forretning, men det er klart, at vi får selvfølgelig meget mere volumen ombord også med ThyssenKrupp, sådan så at vi faktisk på den måde til næste år, når det forhåbentlig lander, at så står vi endnu stærkere i forhold til at udnytte den vækst, der ligger foran os. Må jeg så spørge om andet? I har jo fået en meget interessant ordre her efter nu, er det sådan næsten et halvt år siden, men det tager jo tid at bygge det op i Norge på det her CO2-fangst. Hvor langt er I egentlig sådan noget? Hvad kan I? Det kommer jo ud af cementfabrikkerne, men altså, hvad er I klar til at lave noget der? Ja, og vi har også faktisk i andet kvartal indgået et partnerskab med et andet engelsk selskab, som også arbejder med CO2-fangst. Så der vil vi både, kan du sige, have vores egen teknologi og vores egen know-how, og vi arbejder med nogle partnerskaber også med nogle, kan man sige, nogle nye virksomheder, som er specialiseret inden for det. Altså du kan sige, kunsten består jo i at kan man sige, få separeret CO2'en ud, ja. Inden den ryger ud af skorstenen i bund og grund. Ikke? Og der har vi selvfølgelig en masse viden, fordi vi har bygget rigtig mange af fabrikkerne, vi har i forvejen. Kan man sige, den proces, der gør, at du ikke får andre emissioner ud af skorstenen, der har vi været verdensførende i forhold til at få filtreret det fra, i forhold til lokal miljøpåvirkning. Ikke? Og den viden tager vi jo med også i forhold til CO2-fangsten. Det, som nogle af de her nye kan, der kommer ind i markedet, det er altså, hvad gør vi ved CO2? Kan man flytte CO2'en tilbage ind i cementen? Hvilket jo selvfølgelig være en relativt smart løsning i modsætning til at opbevare den og transportere den rundt. Mm. Og der indgår vi, altså der er vores strategi simpelthen at indgå forskellige partnerskaber, men altså hvor vi jo simpelthen kommer med 140 års know-how i forhold til, hvordan sådan en fabrik virker. Og på den måde, så står vi jo på den måde ret godt placeret også i det felt. Mm. Men man kan sige, vi fik jo en anden ordre i Q2, som måske har større impact også i forhold til hele kemiske miljødelen i forhold til Frankrig, hvor vi skal bygge en linje, hvor man laver cement baseret på ler i stedet for kalk. Mm. Og det er jo en meget jordnær løsning, som bare i det ene projekt minimerer CO2-udledningerne med 16%. Mm. Og i andre cases kan man komme endnu højere op end 16%. I har jo også travlt, når vi taler... Så der er jo nogle af de der løsninger, ja. Nej, om det var, som siger, I har også travlt med at levere bæredygtige løsninger inden for cement, men det lyder som om, I har trykket på speederen. Ja, det har vi. Altså, du kan sige, det vi jo gjorde sidste år, det var jo to ting i virkeligheden. Den ene, det var, at vi selvfølgelig, kan du sige, var desværre var nødt til at lave sådan en, det vi kalder en reshaping, men det betyder selvfølgelig, at vi har minimeret vores cementforretning meget drastisk. Mm-hmm. Tilsvarende har vi så også lavet en repositionering på samme tid, og sagt, jamen så fint fremadrettet, der bliver markedet måske en lille smule mindre, men vi ser, at der er et stort vækstpotentiale lidt længere herfrem i forhold til grønt cement, lad os kalde det lidt for simplet. Mm. Og det er jo det med det, den ordre, vi også fik her i andet kvartal på det her projekt i Frankrig, og den ordre, vi fik tidligere i år i Norge, der viser, at den efterspørgsel på, skal vi sige, grønt cement, den er på vej. Så vi har både selv skåret vores egen forretning til, men vi har også, kan man sige, i virkeligheden satset endnu mere på den grønne del af det. Ikke? Mm. Og begge øvelser er jo ret vigtige midt i sådan en krise. Så det ikke kun handler om at skære til. Hmm. Et sidste spørgsmål, jeg finder, at smider der afsted, det gør jeg egentlig, siger pænt tak. Det her opkøber ThyssenKrupp, hvor godt passer FL Schmidt-kulturen med den tyske kultur? Ja, men altså, den passer godt på den måde, at det vi jo har sagt også til vores nye kollegaer, og det er jo kollegaer, der er rundt omkring i hele verden, det er jo, at de bliver en del af FL Schmidt-kulturen, så fremadrettet bliver de en del af et, kan man sige, hedderkrone dansk virksomhed, og de bliver en del af vores kultur, der er ikke en, altså det kan sige, det, på den måde bliver det ikke en blanding, den måde vi driver forretning på, vores eksisterende setup, den måde vi kører forretningen på, den bliver fuldstændig uændret. Så de skal rette ind på andre ord? Mennesker. Ja, det kan du sige, det lyder lidt brutalt, men det er virkeligheden, at du kan sige, den rejse, vi har været på de sidste 10 år i forhold til at være rent projektforretning til at være mere aftermarket. Det er jo der, hvor vi også ser, at der er en potentiel upside i hele ThyssenKrupp, fordi de er meget tunge på projekter og har ikke været særlig gode på aftermarkedet, men de har jo en kæmpe kundeportefølje, som vi gerne vil ud og sælge meget mere til fremadrettet. Og det betyder så, at det vi har været i gang med, det skal de så i gang med, når de bliver en del af vores familie en gang forhåbentlig i andet halvår næste år. Jeg har et mini-spørgsmål, det er, ThyssenKrupp laver jo også cementfabrikker. Det har de i hvert fald gjort. Hvor stort er de i det marked, det der Polysius-divisionen, hvad den hedder? Hvor meget fylder de i cement? Altså, det er jo selvfølgelig stadigvæk en af vores konkurrenter der. Hvor store de er, det kan jeg ikke udtale mig om. Det må du kigge, fordi du kan sige, de har jo en anden måde, en helt anden... Altså, det er jo de er jo en forretning, hvor der er 9 divisioner. Du kan sige, lidt for enkelt, vi er 2 forretningsenheder. De har 9, som er smeltet sammen, og deres detaljeringsgrad, det er dig, der er analytiker, Svendsen. Det må du selv finde ud af. Jeg ved det ikke. Men det er jo et godt spørgsmål, vil jeg sige. Ja. Men det, vi har gjort, Lav, det er jo, at vi har købt mine dele ud. Ja, det er med. Så vi har jo endt med sådan en nålestiksoperation, og løfter kun mine folk ud af den samlede forretning. Men nu er I jo blevet gode venner med dem jo, og de er også jeres konkurrenter. De er vores konkurrenter. Der er plads til alle. Fem Fugman, tak for din tid, og fortsat god regnskabsdag. Tak. Hej. FLSmidth, som vi jo tager en hel del om, i og med, det ligger to på, det følger, så vi runder lige her ganske kort, i og med, vi også har en række andre danske selskaber. Men Helge, jeg kan spørge dig sådan for helt, om jeg ved ikke, om du sidder i FLSmidth, ligesom Lars Svendsen, men det er jo en, Svendsen vil jo gerne gøre det til den her, det nye grønne, og, og herren, vi havde i røret her, var også god til en dejlig storytelling, grøn cement, og det er jo de rigtige ord, og er du med på den? Jeg er med på grøn cement, hvis det jeg er med på det grønne, men jeg er ikke med i FLSmidth, men det ser ud som om, at de internationale analytikere nu er ude og melde, at de regner med, at det fremover kommer til at gå godt for mining. Og det er jo simpelthen, fordi man har jo, når nogle af råvarerne har man nogle fantastisk høje priser på. Det vil sige, producenterne tjener mange penge, og så kommer sådan nogle som FLSmidth ind, der tilbyder løsninger og alt det her. Jamen, så kommer de jo ind og får nogle gode kunder der. Den er bedre til bæredygtighed. Bliver FLSmidth bedre, hvis ikke der er noget, der havarerer for dem, i 2020'erne investors? Det er virkelig en, der vil være. Han vil gå fra at være det mest sorte overhovedet til at være grøn, og CO2 kommer ud, fordi man kalcinerer jo cement i big time. Så derfor, de sidder det helt rigtigt. Jeg ved ikke, de har teknologien til det. Det er også spurgt, om de har fanget det her CO2. Men de sidder jo helt rigtigt. De sidder lige ved røret og ryger ud. Ja, og det er faktisk sådan, at der er jo rigtig, rigtig mange industrier ud over det her, hvor man kan sige, at de kan blive give et fantastisk input til, at man nedbringer CO2-udslippet, fordi man går ind i de industrielle processer og arbejder derinde. Og det giver mange gange, jeg siger det, mere end en enkelt vindmølle ude på bundens mark. Ikke? Og som altså, pludselig kommer med en kæmpe know-how. Så det kan vi jo godt... Og jeg vil sige, det er jo sådan noget, det danske virksomheder er fantastisk gode til. Altså, og det, jeg tror, det bliver... Ja, det, det bliver godt, og det er den historie, du har købt ind på, Lars Svendsen, også den historie, Michael Frisjons har købt ind på her. Og vi kunne ikke rigtig få Flemming Fohmann til at sige noget om, at de var bekymrede for en delta-variant, og om de kunne komme, både have gang i minerne og få medarbejdere og så videre. Sådan lige umiddelbart i hvert fald. Jamen, det ruller jo videre, uanset det. Altså, det gør det jo. Man kan det, også. Hvis jeg siger noget, det er måske ikke sjovt, men det her med den her virus, det minder mig om den der neutronbombe engang. Det slog mennesker ihjel, men lod bygningerne stå. Det er lidt det samme her, at den generer mennesker, men det slår os heldigvis ikke så meget ihjel. Men alle det materielle verden, produktion osv., de kører videre. Det er ligesom en neutronbombe. Hvis vi lige sådan skal pare den der grønne trend med hvad nu det hedder, det her regnskab, der kom fra FLSmidth, så kan man jo se, at cement, det er jo vokset pænt her, fordi at man skal støbe en masse fundamenter til vindmøller, og alt muligt andet. Det er ikke sort-hvid i den her verden. Så det hele griber så lidt ind i hinanden, ikke? Og jeg bliver lidt stram, fordi vi har ikke så lang tid tilbage, og vi skal nå, der er et par regnskaber til for i dag. Vi har Demant inden for høreapparater, som også er ude med en opjustering, så har vi også Novozymes, og Demant var vi lidt omkring i går, Lars Svendsen, med dig, og du er begejstret. Hvad siger du til høreapparatsektoren generelt, Helge Larsen? Ja, altså, der er to ting i det her, ikke? Altså, vi har et fantastisk dansk kvalitetsselskab, altså, og det har udlandet jo øje på, og det har fondene øje på, og alt det her. Jeg har tre i top 5. Ja, men det er fantastisk, ikke? Og de har også høj priset, ikke? Og det er jo der, man står med Demant nu, ikke? Den er vanvittig dyr. Men de leverer, og de leverer, og de leverer, ikke? Vi har sådan en analyseside inde på ProInvestor. Der er der lavet sådan en teknisk analyse på Demant for et stykke tid siden. Og jeg må sgu nok indrømme, jeg har aldrig set noget lignende. alle de her tekniske tal, de peger bare den rigtige vej. Ikke? Og jeg ved sgu ikke lige, hvordan den går i dag. Den sætter sig her til morgen med en 4%, hvad jeg lige kan se på kursen. Men er det ikke... hvorfor det? Jo, men nu kan vi får sikkert en masse selskaber her nu, der sætter sig her, selvom de kommer med gode regnskaber. Og min tese er, som jeg luftede før udsendelsen, det er jo nok, at der sidder nogen derude, nogle store spillere, der måske kan være nervøse for, om renten bliver sat op. Altså nogen, hvor big, big, big smart money, som rykker rundt, benytter regnskaberne til at sælge ud og komme over i en anden sektor. De er svære at holde øje med efterhånden. Ja, man kan slet ikke, at der er jo ikke meget gas ved at sidde og kigge på køb- og salgsstatistikkerne. Det får man ikke noget ud af. Men altså, jeg har på fornemmelse, der er nogen, der siger, jamen så er det på tid. Især fordi det er selskaber, der typisk har været rigtig gode stigninger i, der falder her. Så siger man, okay, nu sælger vi ud på regnskaber. Vi ser igen store nu og sætter sig også lidt på det her regnskab for Demant. Og han er ikke kommet endnu. Nej. Han kommer i næste uge, hvis jeg ved. Ja. Ja. Og det var jo ikke meningen, at de skulle sætte sig også, men det fortæller det. Og så vil jeg så sige, vi havde jo en problematik, hvor Biden var ude at fortælle om høreapparater, de var alt for dyre. Og det gav jo et ordentligt knald i de her danske høreapparatsfirmaer. Men det rettede sig altså faktisk dagene efter. Og så har vi ikke hørt mere om det. Og det er jo sådan, det altid er, når der er lidt ballade i USA, ikke? Om det var også det flag, vi talte om. Vi startede også noget med det her, det var over the counter, altså OTC-markedet. Hvis man tror på, at politikere, det er der jo mange, der gør, og de tilbyder dem alt det der, at så har de jo fået 90 dage til at komme. Regeringen har fået, Biden har bedt dem om inden for 90 dage, at komme med et praktisk, konkret udspil til, hvordan skal man lave om på det her. Og det er jo sådan, den første måned er gået, så det er jo ligesom, det tyder jo lidt på, at nu skal der ske noget, for de har jo ævlet og bævlet, de laver en rapport og redegørelse og skidt og møg, de har trukket halen ud, og jeg tror også, at industrien gør alt, hvad de kan for at trække tiden ud, fordi de jo da jo ikke, jo bedre længere tid, det er gode tider, jo bedre er det, ikke? Men han har jo ligesom sagt det nu, og derfor, det skal jo komme her en gang omkring 1. oktober. Ja, men det er i hvert fald ikke noget, markedet har bekymret sig for, siden at Biden han kom med sin udmeldinger. Men vi har altså både Demant, der giver en stor nord ned med en omkring 4% begge to hen til morgen oven på regnskabstal fra Demant. F.L. Schmidt stiger en lille smule, så vidt jeg kan se oven på deres regnskab. Ørsted kan jeg ikke lige fange her på den er nede med lidt over 2% den her regnskabsmorgen. Vi har også Novozymes ude. De her, er det noget, I har haft tid til at kigge på, eller noget, I gider at kigge på? Nej. Ja, thumbs up. Ja, det er jo bare fordi, at Novozymes, det har jo været sådan smertesbarn i en del år, ikke? Også er jeg inde i millionærklubben, ikke? Og nu sker der noget, og det er meget skægt, at det der sundhedsområde, de er på, det er faktisk det, jeg interesserer mig mest for, fordi altid sådan noget med sunde baktuser til tarmen og sådan noget, den panel, det har vi to snakket om. Det taler om gennem 10 år, det er altid spændende. Ja, det er fint, og svenske firmaer, Biogaia og alt, hvad jeg nu har rodet og mangler ind i. Men det går rigtig godt, og det er jo så ikke på grund af baktuserne, tror jeg, kan jeg læse. Siger du, at klør dig lidt på maven? Ja, men det er ikke på grund af tarmbaktuserne i første omgang. Det er nu alt det der planteprotein, man skal bruge til alle de der. Det er jo blevet moderne, du ved ikke, om man ikke skal spise kød, og det belaster. En fiberbøf, hvad så? Men det er de åbenbart involveret i Novozymes i forbindelse med det. Så selve den her føde- og drikkevarer, som også består selvfølgelig af det her med baktuser og ting, der skal leveres til mejeri og så videre. Det har de løftet resultatet på. Jeg må sige, at Estabacit, hun har løftet stemningen både i Novozymes og også blandt jer investorer. Nu siger jeg blandt jer med store. Nu kommer det her, og i en svær tid med corona og alt det her, ikke? Og så synes jeg, det er rigtig flot. Og så er der det her med bioetanolen, som har... Ja, man kommer jo ikke ud og køre så meget, og der er mange årsager til det. Og den er jo løftet, men den er ikke oppe over, hvad den var før corona, ikke? Men... og hvis så den her... Delta, hvad, det er lidt, det er lidt på sigt, ja. Det er det. Det er der, truslen er. Ja, og først og fremmest. Af majs bio der, det er det rene fjolleri. Men det er jo også politisk udtalelse. Ja, det er nærmest vanvittigt. Hvad har vi nogen sammen sige? Lidt over de 500? Er 500, den værd? P40, ja. Ja. Nej, det er den ikke. Jo, den ligger der. Ja, men den er ikke værd. Det er alt for dyr. Ja. Men så kan vi lige berøre det noget mere i gang. Men ligesom med Larsen, og så nu taler om høreapparater. Jeg har jo den samme situation i høreapparater, som du har i Novo og Genmarm. De er vanvittigt dyre, men vi bliver ombord. Og sådan har jeg det også med GN og med Demant. Jeg har begge ting ret pænt. Og hvad hedder det? Og det er jo sådan, når du har sådan en, hvor du har købt dem til ikke så mange penge, kan man så sige. Netop. Og den kører op af osv. Og så sidder man og siger, måske. Hvorfor skulle vi egentlig tage stikket hjem? Før at hele verden ser ud til at falde fra hinanden. Så må vi jo gøre det. Men indtil da... Let your winners run. Jamen, selvom vi kører op på P40, og jeg ved ikke hvad, og alt muligt, så siger jeg, let them run. Og det er jo den situation, du er, og så er et marked, der kører på den måde. De har jo tendens til at forstærke sig selv, så sidder alle og siger, hvor kører den fint, og det er ligesom Hitler med armen, ikke? I kan bare se armen, nå, der, vi skal det er bare lige, at tage armen. Per, der er lige, må jeg ikke lige bare en korrigant? Ja, ja. Det må du. Ja, altså, jeg vil ikke købe på de her niveauer. Nej, det er det. Men vi holder ud. Jeg vil heller ikke købe mere Genmap eller Novo på de her niveauer, fordi jeg købte de første Genmap i 93, eller Novo i 93 til 3 kroner, ikke? Altså. Hvor vil du gerne købe henne på nuværende tidspunkt? I hvad? I hvilken aktier? Ja, hvor vil du? Ja, det er jo det, vi spørger dig om. Jeg vil helst ikke købe noget. Altså, du sidder også lidt på hænderne? Ja, i høj grad, men jeg har jo kun sådan en forholdsvis nem overskuelig portefølje. Hvis jeg vil købe noget nu, så vil jeg nok måske købe lidt mere laks. Og det lyder kedeligt, og vi snakker om det hundredvis af gange, men lakseaktierne plejer at stige fra august til december, plejer at stige 25%. Det er sådan en på nær et par enkelt år eller to. Så og ligger du til nogle... Ja, jeg ved, jeg har næsten... Hvor du har i forvejen? Eller? Jeg har næsten ikke plads i porteføljen, og jeg investerer jo rigtig meget i vores egen virksomhed i de her år, ikke? Så, men altså, hvis der er noget, så er det laks, der er oplagt, og så har jeg nogle miniputter inden for biotech, som jeg venter mig rigtig meget af. Mm. Men jeg fornemmer lidt, at du også holder lidt igen i øjeblikket, der hvor vi står lige nu, Helge Larsen. Jamen, jeg har jo holdt igen i mange år, altså jeg kører det, jeg har, ikke? Og så er det jo sådan, ikke? Og så prøver jeg jo at finde noget lidt rundt omkring, som så kan sige, kan på en lange bane kan være noget. Ikke? Og jeg er en tålmodig investor, der kan godt være, at jeg kører noget. Det er skrevet bog om. Ja, men der kan jo godt gå... Det er blevet moderne at være tålmodig investor, kan jeg se på de bøger, der vælter ud i øjeblikket. Ja, men ligesom i Kina, der blev Mao, han havde jo den lange mars. Det var, han var baby. Og nu er det i gang igen, nu er det bare nogle elefanter. Vi har... Rune, han skriver her på sms'en omkring Zealand Pharma, som jo også kommer kommer regnskab i dag. Jeg ved, er det ikke, plejer de ikke at komme her midt på formiddagen? Jo. Rune, han skriver her, han kom til at sælge sin... Kom til. Han solgte sin tilmærk tilbage i 2010 i stort tab. Det var ærgerligt. Og nu har han så investeret i Zealand Pharma, og den falder sådan lidt efter gode nyheder. Dem kan jeg ikke lige se. Du er jo Zealand Pharma. Ja, 180. Den har lidt, lidt pause, men de har fået godkendt dasiglucagon, det her. Du stikker dig i armen, hvis du er sådan en nødpind, hvis du får insulinschok. Eller kommer for langt ned i blodsukkeret der. Og det skal jo til at køre nu, og så man siger, at de er jo sådan set ved at skulle vise noget. Det svageste punkt, du kan sige om dem, er jo, at de har en tynd pipeline. De har altså ikke så mange andre heste, og de har jo måttet lægge 2-3-4 stykker i graven, og så måtte opgive det gik, ikke? Og det er jo ikke, og så bliver der jo færre, og de trækker dem jo så længe de kan, fordi de har så få heste. Så sætter man jo Torok på banen, selvom han er blevet gammel, ikke? Så man lige siger, at nu skal lige trække sig over og vinde med et mulehår, ikke? Og en målfoto. Men hvad er dine forventninger til Zealand Pharma her? Jamen, de brænder jo penge af, så de har jo en cashburn, der er jo eventyrlig. Det var hende dame Melby, der skruede op for det, og det kører jo videre. Melby, ja. Men de er jo i gang med at skal sælge nu, og de vil jo sælger jo selv det der produkt, faktisk, eller markedsført overfor det amerikanske systemet der, ikke? Og det skal ud i resten af verden, så, men den store gave vil jo være, hvis de kan indgå en aftale, for eksempel med Hæderkronen Novo, som de tilsyneladende, de bor 20 km fra hinanden, og de er fra Søborg til Bagsværd, det er måske kun 15. De kan ikke enes med hinanden. Hvad er det, de skal... Jamen, så kunne Novo jo overtale det, fordi man skal, hvis du sælger insulin og sukkersygepræparater, skal du også have modgiften, og det er altså ligesom reddet, ligesom også ALK skal have det her adrenalin mod allergichok, ikke? Det skal man have, og Novo har kun meget bekendt gamle produkter, og det vil jo passe perfekt. De har 47% af insulinmarkedet, og 30% af total diabetes, diabetes 2, inklusiv. De vil passe perfekt, men de kan ikke rigtigt. Jeg har foreslået, at de skulle invitere dem til kaffe. Det har du. Fordi Zealand vil jo... Men kan vi berolige Rune på nogen måde her, når nu har han Zealand Pharma? Jeg mener, det er et godt køb her. Men det er jo... de skal jo nu vise, om det kan sælges og så videre. De har også andre produkter, de købt for ingen penge over i Canada, som er sådan en slags... hvad hedder det? Sådan en slags primitiv insulinpumpe, kunne man kalde det for. Men det kunne jo, havde jo også svært ved at sælge dem, og derfor gik de for lidt, dem der havde det. Novo eller Zealand Pharma, ja, det synes jeg i alle højeste grad. Jeg er meget glad for den her aktie. Jeg har ikke så mange af dem, men jeg kan da huske dig og mig, Lars. Ja, nu røg den tilbage på noteringskurset igen. Så røg den op i 125. Nå, nu røg den ned på noteringskurset igen. Kan du huske det, Pernille? Det var sådan en jo-jo. Jeg glemmer aldrig, når jeg tog i studiet sammen, kan man sige. Nå, men jeg kan i hvert fald sige... Jeg tror, at han er Korttarmssyndrom der. Ja, det er jo SBS, ja. Det er saftsus med spændende, fordi det, der er i forvejen, det er, som Shire har... Ja, der sad den nuværende direktør, Dulac, han kom jo fra Shire, så om nogen må han jo vide. Gjorde han det? Ja, gjorde han ikke det? Eller, det synes jeg, men det kan vi da... Han har arbejdet med det her korttarmssyndrom. Det var da snedigt. Ja. Ja, ja. Det er jo det næste. Produktet, der ikke eksisterer, er ikke særlig godt. Og det venter jeg mig rigtig, rigtig meget af. Ja. Det synes jeg er rigtig spændende. Og så synes jeg også, at den her nødpen, den må sgu da forsvinde, når de diabetikere, jeg snakker med, de synes, det er altid også, ikke? Ja. Men der er nogle konkurrenter på markedet, der ligesom er dukket op. Ja, det er en spray. Så nu må vi se. Rune, vær tålmodig, når du kommer til Zealand Pharma-rådet her for Hede Larsen og Lars Svendsen. Jeg har store forventninger til den. Det har jeg. Jamen, du er også godt skuffet op med den. Nej, det er jeg ikke, men jeg er sådan pænt, og jeg tror, det er, men vi har været i gang med, vi startede i 2011, ikke? På børsen til kurs 82 eller 83, så det har været en lang kamp. Lige hurtigt, fordi vi nærmer os lukketid. Han var direktør i den amerikanske forretning. Asiaja. Ja. Det var sådan, det var. Godt. Bavaria Nordic, Helge Larsen, er det en, du har i porteføljen? Jeg har et lille frimærke på den, ja. Ja, og du holder det frimærke, du er ikke blevet overbegejstret. Det er jo sådan en lyttepost. Nej, altså jeg synes, jeg kan da selvfølgelig godt, jeg synes sådan en kvalitetsvaccine, hvis det er det, de forløbende data tyder på, er jo alle tider, så at vi får noget, som dækker bredt faktisk på de der mutationer, der er, og så måske også holder meget længe. Altså jeg i min alder... Jeg tager dig på armen, fordi... Ja, det er fordi, jeg sidder også og banker her. Det kan du også, men jeg er simpelthen nødt til at lukke nu, men du har en lille frimærke. Det var desværre, hvad vi nåede i dag. Siger jeg, for det var altid en stor fornøjelse at have med, Helge Larsen. Tak for din tid. Og til dig, Lars Svendsen, tak til at lytte med. Og vi nåede altså omkring dagens regnskaber fra Ørsted, FL Schmidt, Demant. Vi runder også Zealand Pharma, fik vi også styr på Denmark, der kom med tal i går. Vi høres ved igen i morgen, og det gør vi live mellem 9 og 10. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.